Faidha arada an yarifa saa nabawiya, tuakitaka kujua pishi la mtume sallallahu alaihi wasallam, faliyazin kiloaini 40 graman min alburi jayid. Sawa, aende akapime kilo 2 na gramu 40 katika ngano iliyokuwa nzuri. Wa yadhauha fi ina'in biqadariha, na aiweki katika chombo kwa kiwango chake. Bihaithu tamlauhu thumma yakilu bihi, kwa namna kwamba itakijaza hicho chombo kisha atapimia hicho chombo. Huo ndio ulikuwa uzito ulikuwa ukizingatiwa wakati huo. Na sisi tunakwenda mpaka na nusu, sawa, kilo 2.5 kutokana na vipimo vyetu havifiki. Umeelewana eh? Vipimo vyetu hakuna, yani ukitafuta hizi gramu 40 utapata dhiki, utapata shida. Wazi? Kwa hiyo kinachofanyika ni kukadiria kiwango cha juu, sasa kilo 2.5 ambapo hakuna nafaka ambayo itapungua kilo 2.5. Naam. Na kwa mtu ambaye anataka aendane sambamba, sasa achukue chombo hizi gramu kilo 2 na gramu 40. Akijazi kile chombo kisha atakuwa anapimia kichombo hicho. Pia na yeye ni njia nzuri. Wa ama waktu wujubil fitri, hiyo nukta ngapi? Nukta ya kwanza hukumu. Nukta ya pili hikmatu. Nukta ya tatu nini? Jinsu. Nukta ya nne miqdaruhu. Wazi? Na nukta ya tano waktu ujubi, ujubiha. Wama waktu ujubi alfitrati fahuwa ghurubu shams lailatul aidi, siku ambayo kutoa kwako wewe inakuwa ni wajib ni baada ya kuzama kwa jua usiku wa kuamkia Idi. Faman kana min ahli alwujubi hina dhaka wajabat alayhi wa illa fala, yule ambaye ni katika watu wa wajib wakati huo itakuwa ni wajibu kwake yeye kutoa zakatul fitr, na kama si hivyo basi hatulazimika kutoa. Wa ala hadha fa idha mata qabla alghurub, na juu ya jambo hilo ikiwa mtu atakufa kabla ya kuzama kwa jua, walau bidakaika lam tajibu alfitra tu, hatokuwa na wajibu wa yeye kutoa zakatu fitra. Wa imata baadahu walau bidakaika, na akifa baada ya kuzama kwa jua walau kwa dakika chache, wajaba ikhraju fitratihi, itakuwa ni wajibu kumtolea fitri yake. Yani mata kabla alghurub walau bi daqaika lam tajib, si wajib. Sawa. Ama ikiwa atakufa baada ya kuzama walau kwa dakika chache, tajib. Wazi? Naam. Sababu wajibu na kuja baada ya kuzama kwa jua sikia hivi. Lakini yusannu ikhrajuha, kini ni sunna kuitoa kama sabaka. Wa in ulida kabla alghurubi walau bidakaika, na kama mtoto amezaliwa kabla ya kuzama walau kwa dakika chache, wajaba ikhiraju alfitrati anhu, itakuwa ni wajibu kumtolea zakatu alfitri mtoto huyo. Naam. Wa inma kana waktu ujubiha ghuruba shamsi min lailati al-idi, na hakika imekuwa wakati wa uwajibu wake ni ule wakati wa kuzama kwa jua la usiku wa usiku unaoamkia Idi. Li annahu alwaqtu alladhi yakunu bihi alfitru min Ramadhan, kwa sababu huo ndio wakati ambao watu wanafuturu, annahu alwaqtu alladhi yakunu alfitru min ramadhan. Huo ndio wakati watu wanafuturu, wanafungua kutokana na Ramadhani, wanaiacha Ramadhani. Hiya mudhafatun ila dhalik, na zaka hii inafanywa idhafa kwenye Ramadhani kiitwa zakatul fitri. Fa innahu yuqal, na kwa sababu hiyo husemwa zakatul fitri min Ramadhan, hii ni zakatul fitri ya Ramadhan. Fakana manatul hukmi dhalika alwaqt, ikawa basi lengo la utoaji au ikawa lengo la hukumu ile, lengo la zaka hii kuwa ni wajib ni kufika wakati ule, ni kule kufikia wakati ule wa kuzama kwa jua. Wa ama zama na udafni ha taya sita, wakati wa kuitoa falahu waktani, shakuwa ni wajib. Ha, wajibu wa kutoa zakatul fitri ni wakati gani? Ha? Waktu ghurub. Wazi? Sema wakati wa kuzama kwa jua. Ama wakati wa kuitoa falahu waktani, wakati wa kuitoa zakatul fitri na nyakati mbili, waktu fadilatin wa waktu jawaz. Kuna waktu fadila, wakati wa fadila ambao ni wakati bora, kitoa hapo unapata thawabu nyingi. Wa waktu jawaz, na wakati ambao inajuzu kutoa. Ama waktu alfadila, ama wakati wa fadila, fa huwa sabahu al-idi qabla as-salati, ni asubuhi ya idi kabla ya sala, lima fi sahih al-bukhari min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu, tukana yale aliyopo katika sahih bukhari, katika sahih bukhari hadithi iliyopokelewa na abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu juu yake. Kala nasema, kuna nukhriji fi ahadi nabi sallallahu alayhi wa sallama yawma alfitri saa min taami. Tulikuwa tukitoa katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallama siku ya fitri pishi la chakula. Wafihi aidha min hadithi ibn Umar radhiallahu anhuma ana nabiya sallallahu alayhi wa sallam amara bizakati alfitri, mtume sallallahu alayhi wa sallama aliamrisha watu watoe zakati alfitri, antuadda kabla khuruji nasi ila salaa, zitolewe kabla ya watu kutoka kwenda kuswali, zitolewe kabla ya watu kutoka kwenda kuswali. Kwa hiyo mara nyingi kuanzia magharibi ile ya yaumul Eid, huo ndio wakati muhimu sana, wakati ni fadhila watu kuanza kutoa zakat alfitr. Rawahu Muslim wa ghairi. Walidhalika kana min al-afdal ta'khiru salati al-Eid yawm al-fitr, na kwa ajili hiyo ikawa ni katika mambo bora kabisa kuchelewesha sala ya Eid al-fitr siku ya fitr, siku ya kufungua. Liyattasi al-waqtu li ikhraj al-fitrati, ili muda wa kutoa fitr wa watu uweze kuwa mpana. Wa amma waqtu al-jawaz, ama wakati wa kufaa kutoa, huwa kabla al-Eid biyaumin au yawmayn, ni kabla ya Eid kwa siku moja au siku mbili. Kwa siku moja siku mbili, maana tukuanzia tarehe 28 tarehe 29 natoa, kesho watu wanunue, kesho kutwa watu waanze kuzileta. Fa fi sahih al-Bukhari an Nafi' qala, hadithi dalili ya jambo hilo imekuja katika sahih Bukhari kutoka kwa Nafi' maula ibn Umar, kana ibn Umar yu'ti anis-saghiri wal-kabiri hatta wa in kana yati ambaniya. Hiyo na ha? Ibn Umar alikuwa anawapa, anawatolea watoto na wakubwa. Anasema Nafi Maula Ibn Umar mpaka alikuwa akimtolea mwanangu akimtolea mwanangu. Wakana yatiha alladhi yakbalunaha, na alikuwa anawapa zaka ya fitri wale wenye kuikubali na kuitaka. Watu hawataki zakatu fitri wakanu yutawuna kabla alfitri biyawmin au yawmain. Hii athar imetaja kabisa moja kwa moja kwamba alikuwa pia kabla ya siku moja au siku mbili kwa siku kabla ya siku ya Eid. Wazi. Wala yajuzu ta'khiruha an salati al-Eid, haifai kuichelewesha zaka ya fitri kuitoa baada ya sala ya Eid. Fa in akharaha an salati al-Eid bila udhrin, ikiwa mtu ataichelewesha hiyo sala mpaka ikasaliwa sala ya Eid ndio akaja kuitoa bila ya udhuru, lam tuqbal minhu, hatopokelewa sala hiyo. Lam tuqbal minhu, haitopokelewa sala hiyo. Li'annahu khilafu ma amara Allah, ma amara bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hii itakuwa imekhalifiana na kutofautiana na yale aliyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakasabaka min hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na dalili imetangulia katika hadithi ya Ibn Abbas Allah mwiradhi, anna man addaha qabla salati fahiya zakatu maqbula, yeyote atakayetoa zaka ya fitri kabla ya sala ya Eid hiyo imekubaliwa, ni zaka iliyokubaliwa. Wa man addaha ba'da salati, na yeyote atakayelipa zaka hiyo baada ya sala, fahiya sadaqatu minas sadaqati, hiyo ni sadaka katika sadaka zingine, haitozingatiwa kama ni zakatu fitri. Amma in akharaha li udhrin fala bas, ama akichelewesha zaka hiyo kwa udhuru hakuna ubaya. Mithla yusadifahu al-eid fil barri, mfano wake ni mtu akumbane na idi akiwa maporini huko mabara jangwani milimani huko, laisa indahu ma yadfa'u minhu au laisa indahu man yadfa'u ilayhi, hana mtu ambaye atakayempa wala atakayepewa, yeye hana kumpa wala hana wakumpa huyo mtu mwingine anahitajia. Au yati khabaru thubuti lidi mufajia, au mtu amejisahau tarehe 29 anajua itakuwa 30, kisha habari ya Eid ikamjia ghafla, fajian ghafla, haithu la yatamakkan min ikhrajiha kabla salati, akawa hakuweza kuitoa hiyo zaka kabla ya kusali. Au yakunu mu'tamidan ala shakhsin fi ikhrajiha, hawakawa na mtegemea mtu kumtolea fayansa ayukhrijaha, kisha yule mtu ambaye alikuwa mtegemea mtolee akasahau kuitoa. Fala basa ni ukhrijaha walau baada al-Eid li'annahu ma'dhurun fi dhalik, hakuna ubaya kuitoa baada ya Eid kwa sababu atakuwa ana udhuru katika jambo hilo, atakuwa amehudhuriwa na sheria. Alitegemea fulani atamtolea, lakini akumtolea alisahau, basi atakuja kuitoa baada ya kupata taarifa kwamba hakutolewa. Walwajibu an tasila ila mustahiqiha, na wajibu wa zaka hii yafaa ifike kwa wale wanaostahiki kupewa. Au wakilihi fi waktiha kabla salati, au wakili wake au wakala wake kwa wakati kabla ya sala. Mtu atakumpa fulani, basi ukimpa wakala wa yule fulani ampelekee kabla ya sala inafaa, hata kama yule aliyemwakilisha atakuja kumpa baada ya sala. Melewana? Na hii inaweza ikawa mfano nyinyi mkileta zaka hapa msikitini, sawa, kawa tayari nyinyi mmesha tuwakilisha sisi kwa toleni, baadhi tunaweza tukawapa baada na wengine wakapata kabla. Wale ambao watakuwa hawakupatikana masakini nawapata baada ya sala, kwa sababu wewe katika hukumu yako nahesabika kwamba tayari ulikwisha toa zakatu alfitri. Naam. فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. وأما مكان دفعها أما سهم يكويتوليا هيو زكا أما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج. ها watakiwa uitoe zaka katika ile sehemu ambayo wewe upo wakati wa kuitoa. Labda wewe ni mtu wa Kigoma umepatwa na wakati wa kutoa zakatu fitri, mkuta wewe upo wapi? Upo Tabora mathalan, basi wewe utatakiwa uitolee zakatu fitri yako Tabora, sawa, hata kama wale familia yako ipo Kigoma. سواء كان محل إقامتها أو غيره، سواء يوندي سهم ونعيش أو سهم ينجينه من بلاد المسلمين كتك ميجي أو إسلام، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة. حسا حسا يكون سهم إن يبورا كما في مكة والمدينة. أو كان فقراؤه أشد حاجة أو وكاوى مفاتير ومجهو wana haja kubwa ya kusaidiwa. Fa in kana fi baladin laysa fihi man yadfa ilayhi man yudfa ilayhi, ikiwa mtu yupo katika mji ambao hakuna ambaye atakaye weza kumpa, watu wote wana hali nzuri hawahitaji. Au kana la yaarifu almustahiqin, hawakawa hawatambui wale wanaostahili kupewa. Fi katika mji huo wakala man yadfa anhu fi makanin fi mustahiq, atamwakilisha mtu ambaye atakayemtolea zakatul fitri sehemu ambapo kuna watu wanaostahiki, na watu wanaostahiki. Wal mustahiquna li zakatil fitr humul fuqara wa man alayhim diyunun la yastati'una wafa'aha fayutawna minha biqadri hajatihim, na wanaostahiki kupewa zaka ya fitri ni wale mafakiri na wale wenye madeni ambao hawawezi kuyalipa, watapewa katika hiyo zaka kwa kiwango cha haja zao. Wayajuzu tawzi'u alfitrati ala akthara min faqirin, na itafaa kuigawa zaka hii ya fitri kwa fakiri zaidi ya mmoja. Wayajuzu dafu adadi min alfitari ila miskinin wahidin, pia yafaa kuwapa idadi ya futri ya fitri kwa maskini mmoja. Na mtu mmoja anaweza kumpa idadi ya fitri 3, 4, 5, 10. Yana Nabii sallallahu alayhi wasallam qaddara alwajib wa lam yuqaddir man yadfa'u man yudfa'u ilayhi, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipanga kiwango cha wajib, lakini hakupanga kiwango cha wale ambao wanaopewa. Kiwango cha wajibu alipanga ni kilo 2.5, saa ama kiwango cha anayepewa hakupanga kwamba anatakiwa pewe kilo 2.5. Hakupanga kwamba anatakiwa pewe kilo 2.5, kwamba atapewa kwa kiasi kile ambacho anacho kihitaji. Zikana kama maskini, lakini ana timu ambayo inahitaji ili wale vizuri washibe, ni kilo kuanzia 15, 20 mpaka 30 au 40, familia kubwa, basi atapewa kwa kiwango hicho ili kiweze kumtosha. Wala hadha lau jamaa jamaatun fitrahum, na kwa ajili hii lau kama watu wengi watakusanya fitri yao, fi wi'ain wahidin, katika chombo kimoja, baada ya kailiha, baada ya kuipima kwamba ime watosha wao wenye kutoa, wasaru yadfauna minhu bila kaili, kisha wakawa katika ile zakao, labda kama ni kilo 10,000, tani ngapi? Tani 10, kila 1,000 tani 10 wakaziweka hapo, kisha akawa maskini anakuja mwenye kilo 10, mwenye kilo 3, mwenye kilo 2, mwenye kilo 1, mwenye kilo 10, yani kulingana jinsi wale masakini wanahitajia zile haja zao, wakatoa bila kupima. Waona minhu bila kailin thani, bila kupima mara ya pili, ajzaahum dhalika, itawatosha na itawafaa kufanya hivyo, sababu tayari wao wakati wanakusanya ilisha kamilika, wakati wa kutoa wanatoa bila kupima, kwa sababu Allah Mtume salama hakukadiria kiwango cha wale, amekadiria kiwango cha wale wenye kutoa. لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئلا يغتر بهم فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله. لكن ينبغي إنتاكيوا إنفاء إخبار الفقير كم فهميش مسكين فهميش فقير بأنهم لا يعلمون سبوا هواجوي مقدار ما يدفعون إليه. مقدار ما يدفعون إليه كما نقول كنا باش كنا تشو توليوا لألا يغتر به إلي asidanganyike na kiwango kile fayadfahu an nafsihi akajitolea yeye mwenyewe wa huwa la yadiri an kaili hali ya kuwa hajui uzani wake au hajui kilo zake. Wayajuzu lilfaqir idha akhadha alfitrata min shakhsin, kadhalika pia inafaa kwa faqir mtu maskini atakapochukua fitri kutoka kwa mtu ayadfaha an nafsihi au ahadin من عائلته إذا كالها وأخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله. كما ينفع كفقير تكبشوا الفطرة أو فطر من شخص توكم يدفعها عن نفسه أي توي كنفسياك أو أحد من عائلته أو كموجة كفاميلياك إذا كالها وأخبره atakapokuwa ameipima na akamfahamisha dafi'u ha yule mtoaji anaha kamila kwamba imekamilika, wasiqa bi qawlihi na akaamini kauli yake. Paka hapo tutakuwa na darasa letu linalohusiana zakatul fitri limesita hapo limekamilika. Bapo katika zakatul fitri tunasoma vitu kadhaa. Kitu cha kwanza nakumbuka ni kuhusiana na hukumu yake. Tumesema kutoa zakatul fitri ni nini? Ni wajib. Hukumu ya zakatul fitri ni wajib. Aliyewajibisha na kufaradhisha ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na alichokifaradhisha mtume ndicho amekifaradhisha Allah. Kwa dalili mayuti rasula faqad ataa Allah. من شاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نقطة ثانية حكمة صح إيبي حكمة ياكي حكمة ياكي إحسان إلى الفقراء وفنيا ويما مفاتيري وكفو لهما السؤال في أيام العيد نكو وزويا وسيوم بيوم بسيكو يعيد إلي وشركياننا شركياننا ناني نسيسي أمباو تتقونا شاكولا سيكو يو نهابا كنا حكمة كوبا سا أمباو توينجي كتك سيكو يعيد هو هوا فراهي كما نفراهي واتوينجين ونفراهي نواتشاتي ويزوك فراهي هل يكون يمباني كواكو شاكولا هكونا. Huwezi ukafurahi hali ya kuwa nyumbani kwako chakula hakuna, jiko haliwaki. Huwezi ukafurahi, unaonekana tu umefurahi unakwenda kusali, lakini wazi jamaa. Lakini pia hata tamaduni za kuitana nyumbani, tamaduni nzuri, waite watu nyumbani waje kula siku ya Eid, furahi wote kwa pamoja, chakula cha wengi kina baraka. Pia sunna hii imesahulika, imeachwa, imehamwa. Mwezi wa Ramadhani huo watu hawajaitana, tunaangaliana tu. Chakula cha familia yako ukimwita Muislamu huyu mmoja au wawili au watatu, hicho hicho bila hata kuongeza chochote, mnafuturu na mnashiba vizuri. Kidogo watu Ramadhani inaisha, mtu hajawahi kumwita hata rafiki yake wa mkono wa kulia, Assalamu alaykum, wasalam. Haya bwana, ndio naondoka. Eh bwana. Unaweza ukasema ndio naondoka, mimi mwenzako siku ya iftari hakupata. Hakupata iftari. Kwa hiyo fadhila zinapotea. Ramadhani ya 26 leo. Ramadhani ya 26 nyumbani kwako hajakanyaga mtu yoyote mpya kuja kufuturu. Naam. Kwa hizi ni fadhila ambazo kimsingi tunatakiwa tuzizingatie ili tuweze kutuongezea thawabu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili ni jambo ambalo linajenga mapenzi, linajenga ukaribu, linajenga mawadda. Kadhalika pia ni siku miongoni mwa siku ambazo ndugu zako watakuwa wamekuja kupaona na poishi. Hata siku ukiwa unaumwa, bwana fulani anaumwa, acha tukamuone, wanakumbuka siku ya Ramadhani 18, 19, 20, 26, 28, 29 uliwaalika, ukaandaa mazingira mazuri waweze kufika nyumbani wapaone. Siku ya kuumwa watakuja, siku ya kuzika pia watakuja kuzika. Hawatu ulizaba mimi siwajui. Tulikwenda sisi, tulikuwa tunakwenda kila Ramadhani au Ramadhani moja tulikwenda, au kuna Idi kwa kitualika siku ya Idi ama ila dhali. Fadhila wakitaja, wanakuwa wanataja jambo miongoni mwa mambo mazuri, unaandikiwa thawabu. Kwa miongoni mwa hikima zake ni hizo, kualisha masakini, kuwapa raha na furaha, wawe kama sisi, sawa. Lakini pili linasafisha dhambi. Ramadhani hasa nyinyi mnaoishi mitaa ya sokoni humo, masoko inafahamika kwamba ndio sehemu inayokusanyika watu wasio jistiri, wasiojihifadhi, maneno mabaya mabaya, miziki, hawezi kuepukana na maasi ndani ya soko, kwa kutaka au kwa kutokutaka, kwa bahati mbaya au kwa kusudia. Hivyo sasa ukitoa zakatul fitri inasafisha haya. Sawa. Naam. Kadhalika pia jinsi ya wajibu. Yaani kile chakula ambacho ni wajibu kutoa, je, zakatul fitri unaweza ukatoa mchicha, matembele, sukuma wiki, unaweza ukatoa viazi vitamu au viazi batata au mihogo? La. Kuna jinsul wajib ya zakatul fitri. Kwanza kabisa ni chakula cha wanadamu, si chakula cha wanyama. Chakula cha wanadamu. Siendi kununua pumba ukaenda kumpelekea mtu zakatul fitri. Au zile chenga za mchele ambazo wewe unapelekea kuku, unarushia kuku, ndio na wewe unampa mtu zakatul fitri? Hapana. Chakula cha wanadamu kama tende, ngano, mchele, zabibu au maziwa ya unga. Na vizuri kupeleka kile chakula ambacho kimezoeleka, ambacho ndio chakula kinaliwa na Waislamu katika nyakati kama hizo za Eid. Kwa sisi chakula chetu hasa ni mchele, sawa. Naam. Hiyo nukta ngapi? Nukta ya tatu. Nukta ya nne. Na katika nukta hii ya tatu tukasema kwamba haifai kutoa pesa, haifai kutoa kima, utoe chakula. Kama utampa mtu kima, basi umpe kima ziada ya ile zaka, kwa maana ya kumsaidia kununua mboga na mfano wake, ziada yake. Lakini zaka ambayo itakusafishia wewe saumu yako ni chakula hichi kilichotaja. Nukta ya nne, kiwango ambacho ni swa. Kile chakula tulichokitaja ambayo ni jinsi yake ni mchele, ni kilo mbili na nusu. Kilo mbili na nusu. Na tukasema nukta ya tano ni wakati tunatoa, wakati wa uwaji ni wakati jua limezama la siku ya Idi. Yaani baada ya kusema mwezi umeonekana, mwezi ukionekana, basi ndio wakati wa lazima. Sababu ndio wakati ambapo sasa fitri inakuwa imeingia kutoka kwenye mwezi wa Ramadhani. Ndio maana zaka yenyewe ikafanywa idhafa, ikaitwa zakatu alfitri. Wazi? Pamoja na kwamba wakati wa kutoa kuna nyakati mbili, wakati wa jawazi na wakati wa fadhila. Wakati wa jawazi kuanzia tarehe 28, 28 na 29. Kama wakati wa fadhila ni ule wa baada ya mwezi kuonekana. Nukta ya sita, makanu dafuha, sehemu ya kuitolea hiyo zaka. Unaipeleka wapi unapoitoa? Wanapewa maskini wa eneo husika ambalo wewe upo katika eneo hilo. Hata kama ukiwa msafiri utatolea kule kule uliposafiria, na hasa ikiwa ni maeneo bora kwa mtu ambaye anaenda umra mathala. Kipindi hichi inapendeza atolee huko huko Maka na Madina, ibaki huko huko, labda kuwe hakuna watu wenye haja. Lakini ukiwa wapo watu wenye haja, sikutoa huko ni bora zaidi kuliko sehemu nyingine. Wazi? Na ama nukta ya sita, nukta ya saba, wale wenye kustahiki kupewa zakatul fitri ni maskini au wale watu wenye madeni. Maskini au wale watu wenye madeni ambao hawawezi kuyatekeleza na kuyalipa, watapewa maskini hao kwa kadiri ya haja zao, na inafaa kugawa kwa maskini zaidi ya mmoja, au kumpa maskini mmoja zaka zaidi ya mtu mmoja. Zote hizi nafaa. Allahumma wafiqna lilqiyam bi ta'atik ala alwajhi alladhi yurdhika anna wa zakki nufusana wa aqwalana wa af'alana wa tahhirna min su'il aqidati wal qawl wal amal innaka jawadun karim. Allahumma ballighna laylatal qadr. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا توباتنا يا اله الاولين والاخرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.